God bless Texas. Doncs sí, com podeu observar mentre escolteu aquestes fantàstiques cançons, avui estem d'enhorabona perquè retornem a la música d'una banda meravellosa que ens encantava i m'encanta. Són Little Texas, un grup concebut el 1988 a Nashville, a Tennessee, per un piló de nois, un grapat de nois que estaven pel voltant dels 20 anys i que varen tractar de fer quelcom diferent, interpretant la seva música a cada bar i honky-tonk des de Myrtle Beach a Carolina, a Los Angeles, i que varen canviar molt amb la seva manera de compondre i de cantar el món de la música. Amb Some Guys Have All The Love ens varen portar el seu primer tema per ràdio, però després varen venir cançons fabuloses que hem recordat. De l'àlbum de grans èxits del 95 de Little Texas hem escoltat el God Bless Texas i, per mi, una de les seves millors cançons. Aquesta m'encanta. Emmy's Back in Austin. We left Texas on a windy night in a beat-up Chevy van. Loaded it up with our innocent dreams and all the love we had. Didn't know then Pocs membres dels originals. Bé, pocs membres, no, perquè Del Grey encara ja està dintre dels que formen part d'aquesta formació actualment. Porter Howell, Dwayne O'Brien i Duane Properts. Ells són els membres actuals d'aquesta formació que havia comptat amb el passat amb dos artistes que van iniciar la seva carrera en solitari, com Tim Rochlow i Bobby Seals, per la part de l'Empo, també Jeff Hawkins i amb Stephen Troy, que van ser membres d'aquests al començament i que van tenir els seus èxits més destacats, com les Texas, en It's Back in Austin, o, per exemple, també vull recordar aquest Kick a Little en el dia d'avui. My daddy always was a gentleman, never the kind to ever force his hand. He would always be the last one to raise his voice. Down, but you can bet that he would stand his ground. Then he would tell me, son, sometimes you got no choice. You got to kick a little, it causes a stir. Sometimes you gotta make some noise to be heard. If anybody ever tries to hold you back, have to stand up and be strong and go the extra mile to prove I'm all wrong. Just remember when they push you way too far, you got to kick a little, it causes a stir. Sometimes you gotta make some noise to be heard. If anybody ever tries to hold you back, yeah, you got to kick a little and be tough. Kick a little. Whoa. acabem aquest repàs amb els quatre grans èxits. No, els quatre no, però quatre dels grans èxits de Little Texas, que recordàvem des del seu àlbum de grans èxits del 1995, amb Kika Little, i ara per finalitzar amb aquest I'd Rather Miss You. I could forget you, I could make new plans, find someone to help me spend this time on my hands. I could pick up the pieces, even fall in love again, but until I do, I'd carry me through. And if I have to choose between living without you and learning to love someone new, then I'd rather miss you. First time I saw you, to the day you said goodbye, you were the best thing ever walked into my life. So I'll just keep waiting, hoping you'll come back again. Until you do, I'd rather. Rather Miss You és la música de Little Texas amb aquestes quatre cançons que hem escoltat. D'una sèrie televisiva de molt d'èxit, escoltarem ara algunes cançons que extraiem des d'un dels àlbums que van publicar, que van ser molts, els artistes que hi varen participar. Es tracta de la sèrie Nashville, amb Charles Esten, amb Will Chase i Chris Carmack, que ens obrien un dels recopilatoris publicats per aquesta banda sonora televisiva amb It's On Tonight. Some Friday night money room for country girls are ready to ride. We won't be stopping till the boots come on, come on. They went from funky cold Medina in the dust on the bottle, never slowing down. A little dust on the bottle. Little cutie in the corner got her hand in my pocket for a lap around. I said, hey, you good looking? She said, what's cooking? I said, whatever you got in mind. I must be doing something right. Segona cançó que recordem des d'aquest àlbum amb Sam Palladio, amb Charlie Rose i Jonathan Jackson. Ens portem en aquest Ain't Living Without Your Love de Nashville, de la sèrie Nashville Special, On the Record, i en directe, Claire Bowen amb Black Roses. I can see your eyes staring into mine. But it's a battlefield and you're on the other side. You can throw your words sharper than a knife and leave me cold in another house on fire. I lay low, lay low, and watch the bridges burn. I lay low, lay low, what more could I have done? Now you only bring me black roses, and they crumble into dust when they're held. Now you only bring me black roses under your spell. She told me twice, oh, all her good advice, but I couldn't see, I was clouded by your lies. Up in smoke, a vision she foretold. She said, stay away, 'cause that boy's a warning sign. I lay low, lay low, and watch the bridges burn. Doncs sí, aquestes són les cançons que formen part d'aquest disc en directe enregistrat Nashville Special on the Record el 2014. Escoltem aquesta actriu i cantant Aileen Leslie Panettiere, nascuda el 1989, que ens porta la darrera cançó d'aquest especial que li hem dedicat. Don't put dirt on my grave just yet, que és el tema de Nashville.